Ďakujem. A ja budem hovoriť o Slovensku, čiže to väčšine publika bude asi známejšie. A je zaujímavé, že Slovensko je jednou z krajín, v ktorých sa ratifikačný proces, nie by som bol z zmluvy, ale ešte Európskej ústavy, pretože dá by sa odchodnulo, pochopiteľne veľmi úzko súvisí, zavrhol a nebol dovedený až do konca. A napriek tomu je Slovensko zároveň krajinou, v ktorej na tému ďalšieho prehlbovania európskej integrácie takto neprebieha relevantná politická diskusia. Drvivá väčšina politickej scény prakticky bezmyšlienkovite a bez vlastného názoru akceptuje ďalšiu centralizáciu Európskej únie, oslabovanie národných štátov voči Bruselu. Tomu zodpovedá aj hladký priebeh ratifikácie Lisabonskej zmluvy na Slovensku. Ak by sme si mali vybrať, či atmosféru v tejto krajine lepšie vystihuje osud Euroústavy alebo osud Lisabonskej zmluvy, tak bez väčšieho zaváhania by sme museli povedať, že to druhé. A vychádzame z tohto konštatovania, asi netreba robiť ani prílepé ilúzie na tému, akým spôsobom môže Slovensko prispieť k diskusiám, ako ďalej s Lisabonskou zmluvou. Je všeobecne známe, že Euroústava sa rozpotáva na odpore občanov dvoch krajín, Francúzska a Holandska, ktoré odmietli, alebo ktorí odmietli tento dokument. V ďalších dvoch krajinách bola ratifikácia Európskej ústavy podržaná, a to tým, že bolo predložené podanie na ústavný súd, ktoré žiadalo preskúmať, či je možné Európsku ústavu ratifikovať bez toho, aby sa uskutočnilo referendum. Týmto krajinami boli Spolková republika Nemecko a Slovenská republika. Až kým dobre vstúpil Slovenský ústavný súd, aj ratifikácia Euroústavy, ako neskôr Lisabonská zmluva, prebiehala pomerne hladko. Proti ratifikácii bez referenda sa vo vláde postavili dva kresťanskí demokrati. V parlamente bola v máji 2005 Euroústava odsúhlasená veľkou väčšinou koaličných aj opozičných poslancov. V vtedajšej vládnej koalície hlasovali proti iba poslanci KDH, z opozície len komunisti. Víťazné ťaženie Euroústavy slovenskou politikou sa pozastavilo až na odpore iniciatívy proti Európskej ústave, ktorú vytvorili mimoparlamentná občianska konzervatívna strana, niekoľko pravicovo orientovaných intenkov vrátane konzervatívneho inštitútu, zo pár mládežníckych organizácií a ďalších euroskeptických a eurokriticky orientovaných organizácií a združení. Na podnet iniciatívy sa ústavný súd rozhodol preskúmať, či parlament súhlasom s ratifikáciou Európskej ústavy bez schválenia ústavného zákona o vstupe do štátneho zväzku, ktorý by sa mal potvrdiť referendum, neporušil ústavné práva občanov Slovenskej republiky zúčastňovať sa na správe veci verejných priamo. Presne takýto postup totiž pri vstupe do štátneho zväzku vyžaduje Slovenská ústava. A to, že Európska únia by v podmienkach platnosti Európskej ústavy mala mnohé znaky štátneho zväzku, je pomerne evidentné. Rovnako ako to, že na Slovensku sa zatiaľ žiadne referendum o vstupe do štátneho zväzku s inými krajinami Európskej únie nekonalo. To referendum v roku 2003, ktoré rozhodovalo o vstupe do Európskej únie, sa konalo na základe iných ustanovení Slovenskej ústavy a nemalo tento charakter. Ústavný súd preto v roku 2005 prijal na ďalšie prerokovanie ústavnosti a iniciatívy. Vo veci však rozhodol nakoniec v februári 2008 rozhodol tak, že sťažnosť proti ratifikácii Euroústavy bez referenda zamietol. Odmietol síce tvrdenie sťažovateľov, že Európska únia v podmienkach platnosti Euroústavy bola štátnym zväzkom, sám však nejako nevysvetlil, aké ďalšie právomoci, znaky, funkcie či ďalšie charakteristiky by ešte Európska únia mala nad aby bolo možné považovať za štátny zväzok. A v zmysle Slovenskej ústavy by sa teda o vstupe do takéhoto štátneho zväzku malo konať referendum. Aj do budúcnosti tak ostáva nezodpovedaná otázka, v ktorom momente pri ďalšom postupe európskej integrácie vznikne potreba opraviť článok Slovenskej ústavy o referende pri vstupe do štátneho zväzku. Ústavný súd mal možnosť na túto otázku odpovedať, odpovedí sa však bylo. Jeho rozhodnutie prišlo ale pre samotnú euroústavu trochu neskoro. V tom čase už nebola len mŕtvým, ale už aj pochovaným dokumentom. Na stole bola v tom čase už jej reinkarnácia Lisabonská zmluva. Rozdiely medzi oboma týmito dokumentami sú plne minimálne. Takže všetky výhrady, ktoré z pohľadu eurokriticky orientovaného človeka môžu vysloviť voči Európskej ústave, môžu mať aj voči Lisabonskej zmluve. Euroústava by viedla ďalšej centralizácie Európskej únie, prenášala by do Bruselu ďalšie kompetencie, rozširovala by okruh otázok, o ktorých by sa v Európskej únie stalo koncenzom a hlasovaním, zmenila by systém hlasovania v prospech väčších štátov, posilňovala by prostredníctvom charty základných práv socialistické tendencie v Európskej únii, priznávala by EU právnu subjektivitu a posilňovala by svoj superštát. V čom sa Lisabonská zmluva líši od Eurostavy? V spomínaných zásadných bodoch len v tom, že systém hlasovania sa nemá zmeniť okamžite, ale až po nejakom čase, vďaka polským kolegom, a to, že práva záväznosť charty nemá byť zabezpečená jej priamým začlenením do textu Eurostavy, ale aj konštatovaním Lisabonskej zmluvy, že charta má rovnakú právnu silu ako zmluvy, opäť nejakým výnikami pre Britániu a Polsko. A v tom, že právo subjekty nepriznáva Európskej únii článok 1 o 37 Euroústavy a druhé zmenie článku 47 zmluvy o Európskej únii, teda by sa zmeny Lisabonskej zmluvy, čo sú naozaj veľmi závažné rozdiely. Relevantné rozdiely medzi Euroústavou a Lisabonskou zmluvou sa vyšnú spomínať do rovine formálnej a symbolické. Oformálne je v tom, že Európska doterajšie zmluvy o Európskej únii a Európskych spoločenstvách nahrádza, tým Lisabonská zmluva ich iba mení a doplňa. Pokiaľ ide o symboliku, tak na rozdiel od Európskej Lisabonská zmluva nezakotvuje priamo symboli Európskej únie a neopravuje sa tak mimo ústava. Tak je vlastne aj zmluva o ústave pre Európu bola zmluvou. Ale to však nie sú nejako zásadné rozdíly. Európska únia pri podmienkach platnosti Lisabonskej zmluvy bola totiž také na nerozoznanie od toho, ako by EU vyzerala, keby všetky členské krajiny ratifikovali Euroústavu. A obsah reálne právne dôsledky akéhokoľvek právneho dokumentu sú predsa oveľa dôležitejšie ako to, či sa nazýva tak alebo onak. Euroústava vznikla tak, že súčasné zmluvy o Európskej únii a Európskych spoločenstvách stali dokopy, niečo sa doplnilo, niečo vynechalo, niečo zmenilo a nazvalo sa to Euroústavou. Lisabonská zmluva vznikla tak, že rámka Euroústavy sa premietol do zmien pôvodných zmluv EU a ES. Zmena formy a niektorých nepodstatných ustanovení bola iba zastieraním skutočného obsahu, zamýšľaných zmien a snahou vyhnúť sa referenda a riziku neschválenia tohto dokumentu, ako sa dostalo Euroústave referenda vo Francúzsku a Holandsku. Bola to taká finta na občanov krajín, v ktorých sa referenda konali, respektíve boli plánované. Európski politici v rozpore s realitou svojim občanom nahovárali, že ide o dva tak odlišné dokumenty, že tým o Euroústave bolo potrebné referendum, o Lisabonskej zmluve už nie je potrebné. A treba povedať, že táto hra takmer vyšla. Nebyť toho, že v jednej krajine sa referendum celá na domáce ústavné pomery predsa len muselo uskutočniť a irskí občania svojim politikom na jednu neskočili, tento panel na dnešnej konferencii buď úplne absentoval, alebo sme dnes diskutovali nie o tom, ako ďalej s Lisabonskou zmluvou, ale o tom, aká bude Európska únia po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. Hoci ako som sa zmienil na začiatku, príspevok Slovenska k tejto diskusii môže byť skromný. Keď sa minulý rok rozhodovalo o súde vyberovanej Euroústavy a rodil sa jej nepodarený Lisabonský kód, so svojimi predstavami a požiadavkami na zmeny proti Euroústave viac či menej rezolutne vystupovali viacej krajiny Polsko, Česká republika, Veľká Británia, Holandsko. Oficiálna slovenská pozícia bola, len sa prihľa dohodnime, za každú cenu, tak je v zásade jedno ako, na čo sa ostatní dohodnú, my to budeme akceptovať. Súba s takýmto mandátom odchádzala na rokovanie o budúcnosti Európskej únie a Európskej ústavy slovenská vládna delegácia. Ako by Slovensko nemalo vo vzťahu k Európskej únii žiadne národné záujmy, ako by slovenská politická reprezentácia nemala žiadne vlastné predstavy o budúcnosti európskej integrácie. Slovenskou vládou prešla Lisabonská zmluva ako nož na slov. A to napriek tomu, že ju tvoria jedna čisto nacionalistická strana a dve strany, ktoré majú k nacionalizmu tiež veľmi blízko. Slovenskí nacionalisti sú však paradoxne zároveň veľkí eurooptimisti. A euroskeptickým názorom určite nekvitnú ani v opozícii, ale sa očakávalo v celku bezproblémový priebeh ratifikačného procesu aj na pôde parlamentu. Situácia sa trochu skomplikovala iba v dôsledku politickej hry opozície, ktorá svoj postoj v Lisabonskej zmluve spojila s odsudom kontroverzného tlačového zákona, ktorého návrh zasahoval do slobody tlače. Na ratifikáciu Lisabonskej zmluvy totiž aj na Slovensku je potrebná väčšia ako prostá väčšina, ústavná väčšina, a touto väčšinou vládna koalícia v parlamente nedisponuje. Opozícia vyhlásila, že kým koalícia nezmení problematické časti návrhu tlačového zákona, nezúčastní sa hlasovania o Lisabone. Situácia bola dosť bizarná tým, že toto stanovisko zaujali tri opozičné strany, z ktorých jedna, KDH, bolo proti ratifikácii Lisabonskej zmluvy bez pohľadu na tlačový zákon, a dve, SDK alebo SMK, boli v minulosti vplyvnými presadzovateľmi Euroústavy s obsahom Lisabonskej zmluvy nemali žiadny vážnejší problém a vzhľadom na svoje medzinárodné väzby by si ani nemohli dovoliť ratifikáciu Lisabonu úplne potopiť. Premiér Fico sa v tejto situácii vyhrážal predčasnými voľbami a parlament Lisabonskú zmluvu neodsúhlasil, čo by bol tiež dosť bizarný počin. Vyvolať predčasné voľby kvôli téme, ktorá napriek jej reálnom výhľadu príliš nezaujíma ani politické elity, o normálnych občanoch ani nehovoriac. Tieto vyhrážky však samozrejme neboli myslené vážne. Výsledok tejto bizarnej hry bol rovnako bizarný ako jej začiatok. Termín ratifikácie sa v dôsledku opozičných hier o pár týždňov posunul, no Národná rada nakoniec 24 hodín po schválení tlačového zákona, ktorý bol schválený bez akceptovania čo by len jediného opozičného pozmeňujúceho návrhu, vyslovila potrebnou ústavnou väčšinou súhlas s Lisabonskou zmluvou. Za hlasovali napriek predchádzajúcim deklaráciám svojho predsedu aj poslanci strany Maďarskej koalície, čo vyvolalo dodnes pretrvávajúci rozkol slovenskej opozícii. Poslanci SDK a KDH sa hlasovania nezúčastnili, hoci tí prví by rady hlasovali za, tí druhí zasa proti Lisabonu. A tak nakoniec jediným, kto v pléne parlamentu Lisabonskú zmluvu odmietol a hlasoval proti nej, boli štyria poslanci konzervatívnych demokratov Slovenska. Včerajšom na torte bola anketa, ktorú s poslancami Národnej rady počas ratifikácie Euroústavy urobil denník SME, a ktorá preukázala, že znalosti slovenských zákonodárcov o obsahu Lisabonskej zmluvy nie sú veľmi vzdialené znalostiam bežných polských občanov. Napríklad poslankyňa Smeru Magda Košutová tvrdila, že zmluvu celú čítala, dokonca vedela, koľko má zmluva strán, ale na otázku, v čom je Lisabonská zmluva lepšia, zmluva z list odpovedala, neviem vám takúto podrobnú analýzu povedať. Keďže ústavný súd nemal problém s parlamentnou ratifikáciou Euroústavy, nemal už žiadny zmysel sa opýtať, či je v poriadku rovnaký spôsob ratifikácie jej Lisabonského odvaru. A tak bol ratifikačný proces Lisabonskej zmluvy na Slovensku, že príspevok do diskusie na tému, ako vyhrať s Lisabonskou zmluvou po nízkom referende, bude teraz spočívať v trpnom čakaní, či si to blízky voliči predsa len rozmyslia, my čo si ďalšiu centralizáciu Európskej únie aj predtváranie na Európsku spoločnosť neželáme,